Bueno, pois continuamos aquí no 89.4 en Radio San Boi, no noso programa Galegos Novais, e damos ya benvida a un grande, podemos chamarlle xa amigo, posto que en varias ocasións xa comentamos con ele, falamos de entrada que vamos a facer saudar a Roberto Regal felicitando. Moi boas tardes, Roberto. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y por bueno, darle información a nuestros oyentes de esos teus trabajos tan importantes que estás haciendo, que ves recogiendo ya éxitos con los premios que estás acadando. Pues muchas gracias, antes de nada, un placer para mí poder estar en vuestro programa, de verdad. Roberto, comenzamos diciéndonos de dónde trouxeches ese último agasallo, bueno, premio. No, bueno, simplemente... un premio en dos viños do proxecto en Natur, na feira do viño de Chantada. Nada menos. Que hai unha morea deles. Pois sí, a verdade é que en Chantada hai moitos e vos viticultores e adegueiros, e ademais concurren casi todos a feira do viño, que como ben sabedes sempre o segundo fin de semana de marzo. Sí, que acaba de pasar casi, por así decirlo, hai hai pouquiños datas, non? O que sí é certo é que en o Natura pues, ten moitísima proxección e moitísima demanda, non? Bueno, o galla é así. Bueno, sabemos de que te solicitan en Madrid, que te solicitan fora de Galicia, vamos. Sí, a verdade é que estamos construindo viños de parcela para moita xente de todos os lugares de España e tamén de fora de España, de otros países, por supuesto aquí xente galega que está interesada en facer un viño de finca, de parcela, y la verdad es que estamos contentos un poco, como bastante, por la acollida que está tendo o proxecto en varios sitios. O proxecto en Onatur, que, bueno, xa falamos en alguna ocasión del, pero que podes adiantarnos máis cousas, non? Xa non tes somente un nome, unha botella sola, non? No. Xa, como comentamos algunha vez, aparte dos meus propios viños persoais que se fan dentro do proxecto, están acompañados, lóxicamente, por outros de diversas procedencias, ven de Ribeiros do Miño, ven de Ribeiros do Sil, nos concellos de Chantada, os Aviñados, de Taboada, de Carballedo, de Sober, de Serre de Pantón, etc. E, sí, na adega fanse moitos viños de parcela que, por sorte, están sendo ben acollidos fora das fronteiras galegas. Por certo, non tendes pensado ou non tes pensado facer, por exemplo, socios para que a xente, pues, igual que se fai apadrinamento dunhas cousas, pois pues, tamén se faga apadrinamento dunha viña ou dun viño determinado? Sí, esa experiencia que levamos traballando varios anos, e era cando estamos nese momento. Ajá. Máis alá das fincas privadas, sí, non, que teñen esas persoas, sí, e nas cales cultivamos para logo vinificar eses viños na adega, pois tamén estamos agora como creando unhas colaboracións con viticultores que por idade ou outros factores non poden traballar a finca, o viñedo, e para que se siga vivo, pois buscamos ese estilo de padriños, sí. E a verdad que nos están aparecendo por moitos puntos, a xente ten interés en poder ter un viño personal, un viño feito a súa medida, dentro dos parámetros que temos aquí en Riviera Sacra, dentro de que vai ser esa identidade e esas características do viño, pois hai moito interés en, bueno, en facer marcas propias e incluso, pois, de algún xeito, ter aí ese selo personal na creación dos viños. E ahora mismo, pois sí que hai xente interesada en apadrinar estas fincas, como hai estas experiencias, pois, con olivos, con naranxos, pero que se cabe, moito máis, incluso con no tema porcino, con porcos celtas ou apicultores que teñen esos proxectos para que a xente nas cidades ou en outras actitudes podan ter un produto propio, sano e de calidade. Sí, eso pode atraer ou pode ser moi interesante, ou quizás pode ser unha proposta dos restaurantes ou de servicios hoteleros e demais, pero tamén en sentido particular, algunha persoa di, bueno, pois pues eu queria ter unha pequena colleita ou algo para agasallar aos meus familiares ou non sei, as persoas que me visitan na casa, que tamén poden facer eso? Sí, por suposto, isto non é un proxecto cerrado a ninguén. De feito, temos diversos tipos de clientes. Sí que é certo que temos clientes como restaurantes, por exemplo, sí, que fan o seu propio viño para restaurante, do seu propio viñedo, digamos, ou dun viño alugado, é dicir, un viño moi moi singular, único. Sí, sí. Logo, ademais de restaurantes, pois, o fan empresas, o fan grupos de amigos, o fan familias, sí, sí. A nivel... fan clubs de cata, sí, sí. E entón, sí, esto non está cerrado a ninguén, obviamente, e toda aquela persoa, empresa ou grupo de persoas, sexa de índole que sexa, que teña sensibilidade polo viño, que queira manter viva esta terra, tendo un viño personal singular, sempre con criterios ecolóxicos, pois, pois ten a posibilidade, obviamente. Bueno, podemos lle facilitar un enderezo, un teléfono, un correo electrónico, non? Ou unha páxina. Sí, sí, sí, podemos facilitar un correo electrónico que é info@enonatur.com. Ajá, perfecto. E, bueno, pues na web o proxecto da Natur está visible, non excesivamente comunicado, porque ao final é un proxecto pois con, bueno, que tampouco precisa grande comunicación, porque son ao final viños moi personalizados. Sí que é un proxecto que se pode visitar por parte de calquera, tanto as adegas como viñedo, e probar os propios viños de finca, e con comida tradicional nunha adega de un viñedo con vistas ao cañón. Pero sí que, bueno, ten un pouco esa índole personal e, digamos que un pouco a nosa promoción, o que pretende, a nosa publicidade, por así decirlo, pretendemos que chegue a certo tipo de xente que, sexa da condición que sexa do punto xeográfico que sexa, teña sensibilidade por ter un viño personal, un viño natural, e por formar parte deste bo momento que creo que está a vivir a Ribeira Sacra. E para eso poden escribir a info@enonatur.com ou na web Enonatur poden encontrar información. Ajá. Pois xa lle demos información aos nosos ointes. A verdade é que xa lle damos información, por lo menos algo teñen que anotar todos os nosos ointes para que poidan poñerse en contacto contigo. Ti como profesional tamén, bueno, aparte de degueiro, eres un grande enólogo, non? Tes algunha predilección por algún tipo de cepa ou algún tipo de uva ou de viño en especial? Bueno, de grande enólogo está por discutir. Bueno, pero sí que son asesor de... A nivel profesional éreslo, ¿non? Bueno, de nivel profesional dedico a enología y sí. Pois, bueno, hai xente que cree que son un bon enólogo y vale. Y eso, bueno, pois tamén pois é bonito esas loubanzas, pero bueno, que son un traballador, o que trato de axudar como asesor enolóxico, como enólogo de pequenos proxectos ao longo de todo Galicia e Asturias, pois o que quero é traballar, axudar a que sobre todo haxa desenro rural e a poñer en valor as cousas boas que se poden facer en algún sitio. Con respecto á pregunta que me facías, pois bueno, aquí na Ribeira Sacra sabedes que a protagonista é a Mencía e o Godello, sí. Pero sí que hai variedades interesantes que se están recuperando, variedades autóctonas como pode ser o Merenzao, o Brancellao, sí. Y luego, pues, bueno, a lo largo de Galicia sabedes que hay muchas variedades. Ahora mismo, pues, es muy difícil decir cal é a favorita, como ter moitos fillos y saber a cal queres. Pero bueno, na zona de, en varios puntos de Galicia dispersos, y na zona da Conca do Navia, na zona da Fonsagrada, de Neguera de Muñiz, na zona de Asturias, pues ahí está apareciendo una variedade que ahora mismo, en este momento está sendo a protagonista, que é a Branca Lexítima, unha variedade con gran potencial de garda, con moi boa acidez, con moi boa maduración, moi boa estructura, moi explosiva aromáticamente, e unha variedade pola que sinto unha especial atracción. Pero bueno, eso non quere decir que, bueno, en outros espacios e en outras viñas, pues hai variedades que tamén se desenvolven moi ben e dan grandes viños. Sí, bueno, eu referíame a que, bueno, te estás axudando precisamente a recuperar unha cousa tradicional do noso pobo, e que ademais serve de referencia para que toda a xente se faga, bueno, pois, querencia coas nosas cousas, non? Eso é o feito de que axudes a recuperar esa cousa, esa, digamos, esa cepa especial, pois pues, tamén é algo que hai que poñer en valor, non? Sí, a verdad que dentro do proxecto Enonatur, todo o recurso humano que estamos traballando, e queremos axudar a poñer en valor estes potenciais que ten Galicia, e en concreto o rural galego, como son neste caso variedades que estaban casi desaparecendo. E ao final, nos despor de realizar nuestro trabajo vitícola y enológico, y yo personalmente como enólogo, pois despois de intentar facer o mellor viño que podamos, despois de facer o noso traballo mellor que sabemos, pois nos é moi gratificante ver como ademais eso leva consigo outras cousas como fixar poboación no rural, que podan sobrevivir pequenas explotacións familiares, que se conserve o medio ambiente. Y en este momento tan delicado, donde las ciudades están, bueno, muy hacinadas de gente, donde muchas veces dudamos de la procedencia de algunos alimentos, y donde, bueno, momentos nos que arde o monte, o unos que bueno, no nacen en osmo rural, pues nos gusta poder ayudar a dinamizar estes espacios e estes povos. Bueno, falabas precisamente desa zona de Lida, do lado da Fonsagrada, que está tan abandonada, por así decirlo, non? Que axudar a recuperar precisamente esa variedade autóctona tamén axudará quizás a que outras persoas se acheguen por ali e digan, bueno, pues isto ten futuro e vou traballar nel, non? Sí, do mesmo xeito que nos estamos intentando manter a paisaxe e a economía que a viticultura e que a enoloxía en espacios como este, pois eso final é sinérxico, pois co turismo, con outro tipo de servicios, e que se fagan cousas e que teñan, bueno, relativo éxito, fan que, bueno, moitas persoas, sobre todo xente nova, que irá a voltar e que irá a ter un medio de vida no rural para que esas zonas estén menos abandonadas cada día. Muy bien. Seguimos tendo esa ilusión e traballamos con esos objetivos. Tens moitos contactos, tú traballas precisamente nesa zona da Riviera Sacra que tan difícil é de cultivar, non? Ese cultivo heroico, non? Que se vai por aí. Que, por certo, agora, de seguido, ou cerca da Semana Santa, acaba ben precisamente a desover, non? A seguinte feira, non? Efectivamente, o Domingo de Ramos temos en Riviera Sacra a Feira do Viño de Sober, que é a feira máis antigua da Riviera Sacra, a feira que primeiro se organizou. E, bueno, a verdade é que, igual que a outras feiras, se vai a chegar muchísima xente. E, de feito, hai xente, por exemplo, de Cantabria que xa me dixo que iba a vir. O sea, estivo en outras ocasións na feira de Ferreira, unha de Chantada, e este ano vai a ir a feira de Sober. O sea que, bueno, a Riviera Sacra crea expectación, e sobre todo ahora que, bueno, que somos candidatura a Patrimonio da Humanidade. Claro que estás traballando sobre eso, claro que sí. Non somente por eso que decía antes ese cultivo heroico, sino tamén por o espectáculo que hai de todos os miradores que hai por aí, non? Sí, unhas das últimas inversións que se fixeron nos últimos 15, 20 anos, 10, 15 anos, foron miradores. Miradores a todos os ríos, sobre todo o río Sil e o río Miño, en varios concellos, pues, se apostou por facer miradores. E, bueno, un reclamo turístico para contemplar a paisaxe, unha paisaxe que, bueno, que é importante, pois, que se xa cultivada, que o agricultor vexa que ten un traballo digno e valorado para poder preservála. Claro que sí. Bueno, e que perspectivas tendes en Sober? Porque ti tamén participas neles, non? Bueno, sempre asisto á Feira do Viño de Sober e tamén fago colaboración, salí básicamente con algunhas adegas. E, bueno, as perspectivas, como sempre, que haxe algo tempo e que poda haber moita asistencia de público. Sí. Eu estou seguro de que cada vez máis, xa non só en sí na feira, na venta de viño e degustación, sino que, por exemplo, nesa zona, no, sobre todo no concello de Sober e os concellos limítrofes, pues van a ter xente, porque vai haber demanda para comer en restaurantes e para dormir en casas rurais, visitas en catamarán, etcétera. Creo que ao final as feiras dos viños que se celebran na Riviera Sacra son un vector moi importante para que a xente coñezca a zona. Aparte de coñecela, de guste, non? Porque en realidad esa mostra non é, non é solamente para enseñar, para mostrar que, digamos, o viño, senón para degustalo, que seguro que ten, que, bueno, noutras ocasións, acórdame de sacabas un ticket, de tiñas unha copa para poder degustar e probar varios caldos, non? Sí. Non é solo unha feira de venta de viño, sino que unha feira para catar, para degustar e logo tamén para, bueno, para ter contacto co setor, cos viticultores, cos bodegueiros e poder visitar a zona. Desde logo, entendo que as feiras do viño desta zona son moi importantes para dinamizar a mesma. Bueno, eu tiña pensado que poderíamos falar de moitas cousas máis, proxectos que tites con respecto a Neonatura, pero o que sí queríamos é que dedicaras aos nosos ointes algunha novidade especial ou algunha cousa que tes en mente. Bueno, nada, decir que aquí na Ribeira Sacra, e seguramente en moitos puntos de Cataluña xa se sepa, porque ademais é moi moi seguida, non só polos galegos que estades aí, sino por todo o mundo no tema dos viños, pero que ahora mismo pues creo que moitos de nós temos ilusión porque a zona se xa patrimonio da humanidade e que en breve vai a darse a coñecer que Ribeira Sacra, bueno, xa se sabe que Ribeira Sacra vai a ser candidata, vai a optar a ser patrimonio da humanidade e pues dentro de pouco saldrá un spot publicitario ou un spot, que un documental, por así decir, un vídeo que poña en valor ante a UNESCO pois esta terra que bueno, que aspira a un moi importante título. Uh-huh. E eso ahora mismo pois eu creo que non só para min aquí é novidade, sino para todo o mundo. Uh-huh. Hai un pouco ese halo de ilusión e de esperanza. Uh-huh. de que esta terra poda ser tido en conta como candidata a Patrimonio da Humanidade. É designada, non solamente candidata, sino que tamén designada. Designada, por supuesto, designada. Ese sería un gran objetivo. Claro que sí. Bueno, que toda a xente poida... quizás se poña ao mellor alguna páxina ou algo así para poder a xente asumir ou poñerlle un me gusta a esa proposta, non? Sí. Seguramente... a propia Consellería de Medio Rural ou de, claro, de Turismo, de Patrimonio, por suposto, o vai a promocionar e todo eso vai a ser respaldado, claro, non solo polas persoas comuns, sino tamén pues Consello Rural da Ribeira Sacra, o Consorcio de Turismo. Ajá. Todas as asociacións gastronómicas, culturais. Uh-huh. Que hai non só na Ribeira Sacra, sino na provincia de Lugo e en Galicia, pois van a difundir a candidatura de Ribeira Sacra para Patrimonio da Humanidade. Claro, claro, é un reclamo, ademais, que servirá tamén para afianzar precisamente ese traballo que estás a facer, e o mellor, eso, o que te dicías ao comenzo, non? Pois que a poboación se asente máis. Sí, ser Patrimonio da Humanidade non é gratis e vai ter exixencias de cara a todos nós, claro, a hora de cultivar... De traballar. Desde o punto de vista, sí, cultivar de manera determinada, en cuestións arquitectónicas, paisaxísticas, medioambientais, en preservación cultural, vai exixir, sí. Non é sinxelo ser Patrimonio da Humanidade así por así, exixe unha serie de cousas, entonces pois nos vai exixir moito, pero desde logo que nos vai axudar a ter visibilidade e a poder, pois, promocionar esta zona, poñer en valor as cousas que facemos e vender os nosos produtos ou recibir un turismo de calidade que este interesado nas características que estou seguro que se van a afianzar no turismo da Ribeira Sacra, que é a calidade alimentaria. Ajá. A preservación da paisaxe e a identidade cultural. Sí, cumplir unhas normas, pero que en realidad xa está desfacendo, non? Porque senón non demandabades precisamente esa solicitude, non? Fariadera. Sí, ahora mismo a xente sabe que ten unha responsabilidade, de feito hai moitos concellos que son zona VIC, e eso é como, digamos, unha pequena escala antes de poder optar a Patrimonio da Humanidade, e a xente sabe da responsabilidade que ten, entonces está pois cada vez mostrando máis sensibilidade coa terra, cos cultivos, co paisaxe, ca arquitectura, ahora mismo todo el mundo sabe que tenemos la responsabilidad de mantener fermosa esta tierra. Claro, claro, claro. Por cierto, ahora volviendo a tu tarefa, a tu trabajo personal, y quizás a tu profesión, o ya a tu adega, ¿no? ¿Te has previsto presentación en alguna zona fuera de Galicia, de tus trabajos, de tus propuestas? Pues ahora mismo acabo de llegar de Guipúzcoa, donde los niños tuvieron una muy buena acogida, incluso por público francés que estuvo presente no Donosti Wine Lovers en la playa de Concha San Sebastián. Y yo creo que estaremos en breve en Barcelona. Anda. Estamos viendo la posibilidad de con la distribuidora de Vins de Matos en Muntaner y Valvidriera poder hacer una presentación na cidade de Condal. Repetir xa, porque sería a terceira vez en 6-7 anos que iríamos a Barcelona co proxecto Enonatur. Pois, bueno, aí estaremos. Cando nos digas, seguro que intentaremos non somente levar a audiencia nosa, sino tamén a nos mesmos a chegarnos aí para saudarte moi cordialmente e felicitarte. Eu espero poder estar tamén nos vosos estudios en esa visita e poder facer un programa en directo con vos. Anda. En base ao que queirades e falando desta terra ou do que vos consideredes. Pues Roberto, agradeceremosche moitísimo. Tamén te agradecemos a conversa de hoxe, que roubámosche uns minutiños, pero suficientes como para que os nosos entes se enamoraran de Enonatur. Por moitas gracias. Veña, unha aperta grande e hasta outro momento. Non te incomodamos máis. Apertas, gracias a vos. Veña, hasta logo, Roberto. Una aperta grande. Bueno, pues despedimos a Roberto.